رالی ہوا لگ لگ رالی بولی لینو سب پہ تبھی ریفو آد کا دیر پار کی مضبوط کم پدی سر رستا ورت تلنا ہو ترتیلا اول گدیلا پارا مرم رستل او درم درم پیدا ولا یا تو نہ کبھی مسالین اراج من کئی گئی تال پہ اعتراض باندھی اللہ جنا کبل حق تالا جواب داری باندھی واسن تفسیرا او پڑیر خیستا وضاحت باندھی ندا اعتراض او دا داری جواب دا شان اعتراض بھائی بتا باندھی چرا تک خبر کے ندا تان مخشی چان گا کڑی سورہ شورا او گورا دا اعتراض دا تک ما خبر کے نو دا تان مخشی چان گا کڑی یا دا تک ما خبر کے معام کتاب نستا خلاف دیا او گورا پلانچے داوی او تدالی کیا پلانچے داوی او تدالی کی یا بل جواب عام ملیان ستا خلاف دیا عام ملیان ستا خلاف دیا جدے اس وئی یار دیو بندیان ستا کو خلاف دیا سایا خلاف میری آخو تکڑیں گائے آنے دوڑے لاغائی کس وئی نپائی نپوئی گی ندے وئی دیو بندیان ستا کو خلاف دیا ناغا خلاف میری آو ندا خبر رہا چی تاسو دیو بندیان نیئی نا خدا قلم جو دشمن لا چکے دے اور جو دشمن سنگ استا شکل جوڑائی نا بشانی بھی جوڑ کی خدا یاد ساتا عرفی تو میں اندیش ضیاء غائی رقیبا آواز سگان کم نہ کنت رزق گزار عرفی تو میں ارے گا غوغا تو رقیبان ہونا آواز دسکو آگا تو فقیران رزق نشی تنگولے آواز دسکو آگا تو فقیران رزق آگا نشی تنگولے دیکھ رو غابان نکو کمکل سڑے وطیر آگا یو شہر دے حمید نوائی یہ آن دیا تجھے کیا ڈرائے گا حمید جس دن سے ہم پیدا ہوئے یہ آن دیا دیکھا گئے دا اسی جائی بتا سو یا رئی حمیدہ کم ارادی نچی منگا پیدا شیم دا چلی دا شانی دیر آلی دا دیر آلی نوال اعتراض چی تک مخبر اکی داستان مخی چاند دا کری نوالی جواب درے مید کی کذالک یوحی الیکا ویلاللذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم دا شانی وحی تیلیا تاتا او آل کسان تیم کڑی وان چنوان دستان اللہو اللہ ورطا وحید کڑی وان چنور اور حکمت والا دے در شانی بیائی جواب آلی شرع لکم من الدینی ما وصوابی نوحان تجکم خبر اکے داستان مرکی قلول عظم انبیاء کڑی وان نو اول جواب مداری اول اعتراض مداری جواب نو دویم اعتراض عام ملیان عام کتاب نستا خلاف دیا نو داری جواب لسمیت کی وما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الاللہ آگا چی اختلاف را رستا زبائی کی من شیء دسم سلینا فحکمه الاللہ بس بھی سل آئے کتاب دا اللہ تر مانا داری فیصلا دا اللہ کتاب کی الٹ ویا تو عام کتاب نا اب بلشانی لکھی ات بلشانی وائے زویم دا اللہ کتاب اغزما سر متفق دے زج کم خبر کم اغز اللہ کتاب کہیا دین اعتراض عام ملیان سا خلاف نو جواب انبیاء علیہ السلام زما سر متفق آیت بورا دیار لسم شرع لکم من الدین ما وصوا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ شرع علیکم بیان کرے اللہ تاسو تا واضح کرے اللہ تاسو پار دیننا ما هذا وصابه نوحا چی وصیت کرے اللہ پائی وانی نوح علیہ السلام تا او هذا دین چی وحی کرے منگا تا تا وما او هذا دین چی وصیت کرے منگا پائی سا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا نتبوری دا اعتراض نوا فسبان دی و مقصد انسانی باندے مقاصد اصول مهمہ اول مسئلہ توحید پائی باندے نہ اعتراض نا نو اس بات رسالت نو پائی باندے دا قسم قسم اعتراض نا تو شاعری تلی وانے تو رٹلے شوے او تو دروائے تو دروائے دوشانی تجھے کم خبر ہے کہ من پائی وانے کوئی گنا من کو خوب دیاری گوا سالا دا کتاب کو بلا جبا ولی درن پیش پیوزل ولی راون لے گلیش تو فراغ کے تو سکاک کے تو بازار میں بگڑ دی تو ودونا کے تو ودونا کے استا خودی لیا نو دا طول اعتراض نو او داری جوابونا دا شانی دا اللہ پا کتاب باندے اعتراض دا اللہ پا کتاب باندے اعتراض لکا مسلمیتا ہوئے چدئی وئی ندی دا الا اساطیر الاولین مگر کسی دنو دیا کہ سورہ انعام کی سورہ فرقان کی افتتبہا فہیتم لالے بکرتا واسیلا روکو رسول انعام آیت گورا اوش تم حتا ازا جاؤں کا دایت رستی تھا حتا ازا جاؤں کا سردی پورے ہر کل کی راشی رہتا تھا جگڑ کہتا سرا وایا کسان جو کبرے کہہ رہے ان ہاضا ندرا الا اساطیر الاولین مگر کسی دو بنو دیا ندر شانی قسم قسم اعتراض نہ درم ہوا اس بات قیامت درم ہوا اس بات قیامت او اس بات قیامت داری پارا تو برا نگن آیا تھی اس بات قیامت باندھے لو گور سورے کاف گورا دشانی سورے دہر گورا نور سورت نو گورا اس بات قیامت سورہ کاف گورا بندوستم سورت دے آیت گورا شپزمنا افلم یندو الی السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج اے پس نگوری دی اسمان تا چید پاس دی دی سرنگ جوڑ کرے منگا آسمان وزیناها وخیست کرے منگا آسمان او نشد دی پار حدیث چودونا والارض مددناها او زمکا فرکڑی دی منگا آزمکا دا زمکا منگا فرق کرے گا وال کہنا دیا ہر تال پیڑ منگا بڑی گرونا وأنبتنا بها أراضي الملكي من قبلك من كل زوج بهيج دار قسم جوري تازنا تبصرة دا قل من دي جلائلي وذكرى أو بندي لكل عبد منيب دفار داري أو بندا رجوك انكي الله تا ونزلنا من السماء ماء اور آورو دنگا دبرن اوبا مبارکن چڑیر خیر چولے شئے پائے کی فامبتنا بیہی پسرا درگونا مبادی وانی باونا وحب الحسیب او دانی لو شوی وان نخل باسقات او کجوری دنگی دنگی لہا طلو نزید چیز پار حضیوی چکنا ریز کل بادی پار دکھ بندی گان واہے نا بھی بندتم میتا اور آدر گنگا دے گا پری سڑک لے اچ اللہ کگال کل کور دلشان بھیا راوت قبر دلشان بد قبر رو گئی لگو گورا کجرو دنگولا ابھی نا اونچا کن روتی دل مچنا زرگنی اسوے برن باران اسو کتن زرگنی اسوے مکم فرکڑی را آئے کی مبونار تا اکڑی آئے تیار جسم جوڑی تازا اغرا اکو مکذالی کل خروج دلشان بھائی راوتن دا قبرنونا نور پسی سورہ زاریات دے مال تو گورا سو شواہد ذکر کئی تے اس بات قیامت نو یا ترقی دا مخکنا تو گورا سورہ زاریات قاف پسی زاریات دے وزاریات ذروان گوادیا لستن کی بادنا خسو خشاک لرا ذروان پا نستلو سارا بعد راشی دیو غینا خسو خشاک ریدونا اغوالی بل غیر یوسیا تغشانیا تاسو بدلی دارنا نکل پلے شئی بل دار لببو پلے شئیا فالحاملات وقران فالزوادیا بود پورتک ان کی بادونا وقران بود وریر دیلا تو گر آغا وریر دباد پڑوان دیلا او روانا را یو غینا پا جوبو آغا ستیشوی ہمن پگرارے بل بے ہوا رے دا اللہ جی گلتم رحمت باران کی فل جاریات یسران بس گوالی چشتی روانی بدریاب کی یسران پاسان کیا سرا چشتی یو بے ڈکشوا او بل بے تشاشوا دا جانی دا ڈک چشتی دا او دا پہ یو بے ماندی تشیدو والا را پل مقسمات امرا پس گوالی تقسیم کو ان کی فرشتی وہ حکم دا اللہ کے کہ اللہ مقرر کری پکار نوانی مال دیوی کذالک الخروج ندلت و انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع یقیناً آغا چوادے کو لشتاو سرا کام خارشتی نیرے او یقیناً قیامت لواقع او یقیناً قیامت خام خواہ واقعی کی دن کے رے قیامت آغا واقعی کی دن کے رے رات والا رے داش انور بسی زاریات بسی چور دے سورہ چور کے پورا نمک کے دوار سورت انہوں نے طرح سیدا و چوری و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع كذلك الخروج إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع أو جلد سوي إن عذاب ربك لواقع قواد التور أو كتاب لكليشوي فانفروروكي او گواد بیت المامور خانہ کا بد برشتو و سقف المرفوع او چد پور تکڑے شوے اسمان والبحر المسجور او دریاب بلکڑے شوے ان عذاب ربکا یا مانا دغا مسجور مانا کیا بلکڑے شوے لکا سجرت لبس رست را روان دے چی بلکڑی شی ان عذاب ربکا لواقع یقیناً دا گواہ پدی کہ یقیناً عذاب در رستا خام خواقی کی گن کے وے ما له من دافع نبید پار دی سوک دفع کون کے زو گورا سورہ قیامہ گورا اس بات دا قیامت کئی نو پمثال سرے کئی آیت گورا درم سلورم سورت پنجا ہویا ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ایک مان کئی انسان دا چیز دیز راجو منو کمونگا دکی دد بلا نظر آرنگی راجم کو بے ان نجمع دا نظری کار مطلب دا نجم و عظاما بلا مانا نجم و عظاما جمع کو بمونگا دکی دد قادرین ودا سے حال کی جتا قدر ان کی امونگا علی ان نسوی بنانا فدی بانی چی برابر کمونگا بندونا بندونا دد بیاو گورا اس بات دا قیامت گئی پا مثال سارا آیت گورا شپارسن اللہ فل پیغمبر توئی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنا فإذا قرانا فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا مفضو حرکت مورکو فدی قرآن پاک باندی جب اخبلی لا چی تلوار کے تبا دی باندی دی جبریل امین برا گئے دا اللہ پیغمبر بور سرا زرگر دی دی بپارا کیا سنا چل جبریل امین لرشی ازمان بیا قرآنی ری اللہ اخبل پیغمبر توئی حرکت مورکوا فدی قرآن کریم سرا جب اخبلی تسنگا چی تلوار کے تبا دی باندی یقیناً پمنگا باندھی جم آہو جم کول دی قرآن کریم دی پر رستا کی و قرآن اول استل دی دیا مفیضا قرآن آہو کلیچی ولو منگا دا قرآن کریم مفستمع و انسیتا پستو ورکا وکیز داو چپو سیگا او فتبع قرآن چی کل آغا بس کی ور پسیشت پلستود دی پسی یقیناً علینا پا منگا باندی بیانا بیانا وند دی دیا متبوری سنگا چی دا مختلف آیاتنا مختلف رکوگان مختلف سورتنا دا ماستا پسی نکی راج مکل او بیا مستا پا جبا باندی بیان کرل دا شانی دا مختلف مخلوقات دا با منگا راج مکو ابیا بے پورتا کوا نسبات قیامت دے پر پسی اکورا بیا اندی صورت کی اللہ وی آیا سب الانسان ان یترک سدا ایک امان کے انسان دا جبری بخو دی دیشی دے محمل دا شانی پی کارا نا نا الم یک نطفہ من منی یمنا اے نو دے یو نطفہ من منی اند منینا یمنا چرتا آرتا اولشوا ثم کان علقتا یا شودا مین چم شوی فخلقا پس پیدا کا اللہ دے فسوا پس برابر کا اللہ دے فجالا پس اکر دول اللہ من حضو جینی ذکر والنسا جزن جوڑی دوا ناری ناو زنانا نو کم ذات چی دا کولشی نو علیس ذالک بقادر اے ندت دا اللہ طاقت لرن کے علا ایوحی الموتا فدیبانی چی جو نکمڑی بالا وانا علا ذالک من الشاہدین دا اللہ پیغمبر بدی صورت بسی داوی اولینا اللہ طاقت لرن کے دے اوز فدیبانی دا گواہان نیما نتبوری دا اثبات دا قیامت دا اگورا سورہ دہر اگورا سورہ دہر اگورا دی بسی سورہ تہر دے نو یا ورپسی سورہ مرسلات دے نور پسی سورہ نبا دے نو دل طول کی اس بات قیامت دے پدی طول کی سوی اس بات قیامت دے تو بول اول کے اللہ وی حل اتار الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یقیناً راغلے دا پا انسان مان دی راغلے پا انسان مان دی یو وقت زمانی نا لم یکن چنو دے سے شے مذکورا چی ذکر کولے شا یعنی نس شے وونی ذکر ان دے وونی ذکر مولانا فضل حق رحمہ اللہ اگر طالب نوی سنن کی طالبہ تاکی سنن ناوی جی ما خلا وازن رکھنے میں کوئی مطلب من دارے کم چی وادو کے وزیلی اوشی نمبہ والا کی ریتا نا مجھے زیادی نین نمبہ رکم رہی نہیں مطلب دان انسان وونی ذکر ہوا نو انسان موجود شو ذکر شروع شو در شانی سنگم پیدا کو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا مونگا پیدا کرے دے انسان دا نطفی گڑی وڑی دا ناری ناو دا زنانا از مائش کو مونگا دا پس کو گر بول مونگا دے اولی دونکے اولی دونکے اگا نطفہ جتال اس کر جخکاری دی اگا نطفہ جتال وخکاری دل لاکھ و فیزخکاری دل و جکم ذات دا غیوی نطفین دا انسان پیدا کر اصف کلی اوریا او خف کلی لینی ناغ ذات علیس ذالک بقادرین علا ایوحی الموتا دا شانی سورہ مرسلات کی اثبات قیامت ورپسی سورہ نبا دے نبائی کی اثبات قیامت چین میں یوم الفصل کان میقاتا یقیناً رض فی صلی بے دا وقت مقرر دا بکلی یوم انبخ بی سورہ فتاتونا فواجا اتلا سمیت دے فکمر اربانی کی بگوالی ہی بشبی لئی کی پس راضی بتا سو ڈالی ڈالی دا شانی سورہ نبا پسی سورہ نازعات دے نال تو ویش پگم ومیت کی یوم ترجف الراجفا تد باو ہر را دفا پکم ورز باندی چی جرات بووی جرات وہن کیا ورپسی بش بدی پسی ورپسی کی دن کیا لونا پتا گا ورز باندی واجفا مضطرب بیا پریشان بیا سر جد دی با لیدی رونو والاو یری دن کی بیا مدا اس بات دے قیامت باشانیا ورپسی صورت کیا انہیں جوڑے دا سی اس بات دے قیامت دے مدا صورت نا یو بل پسی لگی دلی دی اس بات دے قیامت دے نتاولی دا توحید او پائے باندے ترازونا رسالت او پاگے اعتراضنا قیامت او داغی اس بات نو جوڑی دا شانی قرآن کریم نو داغی صداقت اگا مسجد کرشوا نو سلور نور سلور نور جہاد یو انفاق دعا تنظیم دری آزاد سلور دا سلور خبری بیا سلی دا سلور خبری دی چی اول تا سویا مهم ویا مرستنو سلور تا اصول ممید ویا یا انبنو سلور تا سوابق ویا مرستنو سلور تا چی جہاد انفاق تنظیم و آداب دی دیلا لواحق ویا مانا دا داغی سرپی وست دیا وګورا سلورم مقصد رما تینگم مقصد جہاد فی سبیل اللہ جہاد پول پلار دا اللہ کیا چاگر اللہ حکم دے وګورا سورہ بقرہ آیت وګورا یو سل نبی وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين او جگڑک وی پلار اللہ کی الذين يا كسان سرا يقاتلونكم کی جگڑک ای دیتا او سرا ولا تعتدوا او ذاتم کویا کتا او سر جگڑک ای متاس او سر جگڑک وی ولا تعتدوا او ذاتم کویا دی ویا چای کابل راز دی دی وسر جن نکولے کا ہن وایو سرے تا کر راضی ہو گا گولا مکو اخر راضی ور کر ہن نا دیر وے جان دے مدافعات جان دے مدافعات لگا جان دے خندق کہ جان دے مدافعات ہوا جان دے اقدام نہ لے جان دے مدافعات دے اللہ وی وقاتلوا فی سبیل اللہ اجگل کوئی پلا اللہ کی الذين آمنوا سرا يقاتلونكم في جغل كيتا سرا ولا تعتدوا بياتي مكوي يقينا الله لا يحب المعتدين من المساجد بياتي كونكو سرا لكما لو ذا وارم وجنيا خزم وجني جداغان وجنيا وربسي وقورا یو نبی کے آخر کی فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ اللہ وی وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جَگَرَكَ وَيْدَ غَيْسَرَا وَقْتُلُوهُمْ وَجْمَئِ دَيَّا کم دائی کچھ ممیتاسو دائی او خکل دائی من حیث اخرجوکم کم دائی نیچی اخکی ایتاسو او شرک دیر صاف دے دو قتل نا بدلو دا کتا سرا جنگ کے اعتراض کے چت قتل کے روایت شرک کے اللہ ولا تقاتلوہم اجگر مکوئی گئی سرا عند المسجد الحرامی وفاد مسجد حرام کی حتی یقاتلوکم فیہ تردی پوری چی جگر کے تاو سرا پدی کیا فین قاتلوکم جری جگڑ گئی سر فخلو ہوں پسوئی نہیں رہی کزا لکھا جزا کا ویرین اودا کا شاندار سزا کا ویروا برین ابھی کی وقاتلو ہوں اجگڑ کو گئی سرا ہتا لا تکون بدن تون سردی پوری چپاتی نشی دور دے شرک ویکون الدین للہ اوشی بلن خاص اللہ لا نتبورا حکم دے جہاد فی سبیل اللہ او دا شانی دید پارے قائدی بیان کری دیا سورہ انفال دراشا دید پارے قائدی بیان کری دیا شپک قائدی دی شپکم قائدہ واولا نہیں قائدہ اغای اوضا لیکن دول اغای شپک قائدی دی اول قاعده تین سمیت کی یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اے مومنان وا ہر کل کی یوزے سوئی تاسو دا کسان کر جی کفر کرے وے فلا تولوهم الادبار پسمار وے گئی تشا گانیا مومنا شاکے بنا کار سی چکی گی وجل کی گیا نوب وجل شی خوشا کے وانا فلا تولوهم الادبار اولا نہیں کہہ دے تم رد نرکوب دا مجھے رستا نہیں بسن گئی رستا نہیں بسن گئی آدمی میرا کی کیا سڑے وجل میں مفلا رہی تو تمہاں سے دشان لگی دے ایمان رے بخل دے کل کی خلق لاوی لاوی کا دین ان آغاز مخینا لگی دلے اللہ وی فلا تولوہم الادبار فسمار وی دیتا شاگانی ویم حکم شلمیت کی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون دا اللہ کتاب دے اور دا بہتر کتاب دے گا یو عالم دانگریزان ملک رتلے ہو حال تیرے ہو کتبخانی مطالعہ کولا او تلے دیتے خور نہ ہو نو یہ کتاب میرا آوازتی پائی جی دی بجلی دی جوڑول چل خیلے ہو چی بجلی با دا سے جوڑے دا سے بے جوڑے نو پا آخر کی ویلی ہو دغشان امام راضی ویلی ہو کله چې دا راته چې وڈی گو نو هلته کتب خانه چې په جڑا شو نو بس هغه زر د کتب خانه نه ویست مطلب را دا چې مسلمان دې راغلی دی یعنی دې ځکه جاړي نو دا اوله قاعده د نورتوب نو دویمه قاعده شلم ایت کی اے مومنانو اطیعوا الله ورسوله خبر او منج دا الله او پیغمبر دا الله ولا تولوا عنه او ما ولید تابدار ایلی دی پیغمبرنا وانتم تسمعون او تابچے اتسمعون او ریا مطلب دا امیر جہاد دا خبر او منیا نو درے مقیدہ سلی رشتم ایت کی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اے مومنانو قبول والو گیا دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر دا خبری قبول والو گئی اذا دعاكم ارکلا چراغوار تاسو لما يحييكم آغسلا چی جوندی کئی تاسو جہاد سشے دے جہاد جوندن دے دکم کو خلق کی مرشی مر پراتی دی خلق ورکر گردی اولی مکوی سون مردی مردی خلق ورکر گردی اندازہ شانی نم دشمن را دی ادائی کرن نم دی اندازہ اولی ورکرن نم دی وکا جہاد نشتا دے تی جہاد بھی نبیا دشمن ستر کی نشی پورتا کولے او چی نہیں یعنی بس بیا وہ در کر رہا ہے نو دا ماشمان ہو لگی مچائی نہیں سی نوان سر اللہ سو کی خاری راوالی نیچے مچائی دا نالائی پا غارا کیری نہیں جوڑ دے پالی ہوئی اچھی دا گڑا والشی او سلطان پاسی دولا سمائی انو دے ہو لگی او چیدے پیدا سی چیدے اچھی تیرے پی کیری نو بس اگر بیا نہیں شفا دے دے نو بل تیلے راوالی مدا سی مات چی لگا دا انبورا و دا پلاس منی خلاپا دی جورا کی آنے جوری چی اگر لشر او باسی دے والا دا تو باسی دوائی چی مرائی کاجی تیرائی دا بھی لشت او باسی تی لشت او باسی مدیا راوالی نتار والا واجی یو کلے یو کالو دے یو کلے برکو آلو دے دا اولی نکا لشتی نے اس پیدا لشتی نے اس پیدا دا کشانی دا یو جہاد دے او دیل نوی چی دا دا شدگردی دا دادا شدگردی دا نیوری چی دادا شدگردی دا میان دا ہوا تا ایک دادا شدگردی نو نمگا قرآن دا شدگردی کتاب دادا شدگردی نو خدای دا نمگا دا شدگردی نو نا دا عزت دے او دا جواندن دے اللہ وی دا جواندن دے دا دعا کو لما یحییکم ہر کلا چرا بدی تاسو لما وستا یو ہی کم جی جو اندی کئی تاسو والم و پوشی یقینن اللہ حائل کی جی ومیندو سڑیو درد دکیا سلو رما قیدہ مجتمع ایت کی یا ایوہ الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اے مومنانو خیانت مکوئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سرا او خیانت مکوئی پامانتو نخبلو کیا ذکر پا جہاد کی جکل خیانت شروع شی انو بس شکست اغاز بندہ پسر خی دیا کل کی خیانت شروع شی مرگرو کی خائمین گا شیا لگا چاہ دے سلطان ٹیپو شہید رحم اللہ سرا خیانت کرے ہوا او چاہ دے چاہ سرا چاہ دے چاہ سرا دا رنگا نرتوب من دا تاریخ پا پاڑو کی دلیلی او دا ری خلق و دا بے غیرتی آغمشت داغین مدد کھانڈ روی خیلی چاگوی چی دیگیلر دا سل کالو زندگینا دا عمری یو سہا چی دا آزادی جو انزنی آغا بہتر دا تا جملشتا آغا جعفر دا بنگال و صادق دا زدر دا آغای بارک آغا شیر آغا اسم شتاوی چی جعفر از بنگال و صادق از دگن ننگی ایمان ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن دا دلگان و دلتوب یادی دین آغا دنرانو آغا نرتوب یادی دین فگم قاعدہ ہندم قاعدہ اروگرستو ہندم قاعدہ اگورا یوکم دیرشم کی یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اے مومنان تجرتا سویری دن جا اللہ نا نو بگر دی اللہ تاسو پار غلبا اولوری بچی اللہ تاسو نا تکلیفون دنیا تاسو اب خنبو کی اللہ تاسو تا اللہ خاون میں حربانی لیلے دل شانی بغم قاعدہ اغو گور پنزل کی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتان فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے مومنانو ہر کل جی او دیش کاسو دڑلی کافر سارا التے می ضحفن فلا تولوهم الادبار او دلتو ای فیاتن دلیل کابر سارا فاسبتو پس لکو سی گئی آیاد وی اللہ دیر دپار حدیج تاسو کامیاب شئی نتاولی دو بیانی ور لکڑے دی دو قوائدو ستاو دشبگو قیدو داری بیانی کڑے دی دو شانی سورہ توبہ ایک بیان دی جہاد دی سورہ محمد فتح ایک بیان جہاد دے مدا دالے تین رم مقصد او یادا سوایا اول مقصد دے لواحقنا اصول ممدونا دویم مقصد انفاق فی سبیل اللہ مال لگول پلار اللہ کی مطلب دا جہاد کے نمال بلا گے بغیر مال لگولو نا جہاد نشی کی دے دو رسول بکارا آیت بور یوسل آیت بور یوسل انزنوی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أو ما لغوي فلا لاكيا ولا تلقوا بأيديكم آيات يوصل إن غنوي إن كم وسوا أو ما لغوي فلا لاكيا أو مغرغوي بأيديكم دانون أفضل إلى التهلكة هلاكتا صحابي مانا كي بیعتمل انفاق فسواو دن لگولو دمان سرا چیتا مال نلگے نقضان حلاکت تا غردے واسینو او نیکی کوئی یقینن اللہ یحب المحسینین من ساتی دنیکی کون کو سرا او بیا اللہ ترغیب ورکرے پدی صورت کیا چیتا مال لگے نا اللہ بے بدلگر کئی سنگا کما سالی حبتن امبتت سبا سنابلا فی کل سنبلتن میتو حبا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مال لگے مداسی مثال دے لگا یو دان دو کرلا اللہ ہی لگو وجی ورکل ہر وجی اللہ سندانی ورکی اللہ لیغی دانی نو سو دانی جوڑی کریا اواللہ یضاعف اللہ دوچھا نجر ورکی مطلب دا یوی روپی اجر اللہ پسوار لسو در کئی واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کتا کی نور اخلاصی اللہ تا پہ اخلاص ماننے کو آئے یو پاتوی سو بندہ بدر کیا او بیاوی بورا چھ مال لگے نبرا دیکار مالو نہ لگے دیکار مالو نہ لگے رو بور آیت کمیت کی ماہوی د سب آسنا دلا ناغت وسا ویوش پیتا ہے تو او سکورا اللہ وی بیکار مال بن لگے ندوسا وش پیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تؤمنوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے مومنانو ولگویا پاک آوانا چی گڑلی تاسو ومما اداوسنا سپیدا کریم تاسو ظلمتنا او قسم کوئی دمامولی من حردی مالنا تنفقون چی لگویا تاسو ولستم بآخذیہ او چنیتا سوستم کی دیا پخپل نالی نداس مال اگر اللہ لارا کی مور کوئی اللہ انتم ملو ہیہ مگر دا کستر جی پٹی کئیتا سو پاگستو دلی کیا چید چاد شرم علی واگستی دو تو چی اگر آپ والا شو مودی بردولو ہے کی مڑا دا املا سو پر کئی وعالم وقوشی کی اتینا اللہ بی پروار استائل شرے دیا زو بورا سورہ حدید کہ اللہ ان ترغیب ورکی دمال لگولو کہ بورا تمال لگے نخمال و لگے خمال و لگے او سو طریقو سرا ترغیب ورکی دمال لگولو اول بورا اول ویا وہ مایت کی وشتم اسی پارا دا وہ پاندوستم سورت دے آیت دے ورم آمینو باللہ و رسولہ وانفقو مما جعلکم مستخلفین فیہ ایمان داری تا اللہ و پیغمبر دا اللہ او اولا دوئی مما دارا مالنا چکر بولی ایتاسو جان نشین بدی کیا مطلب دا تو رہے دا مال بچاو او اللہ تعالی در کو اگے بوتلو تیر آگ جان نشینو گر بولے حالا ویلہ گو دا اللہ لا رکھی گنی تانا بمبل لپا دیشیا حالا ویلہ گو نو بیاتے ویا نا مانا نپا دیشی جی نو جینی طریقی سر ترغیب آیت لسم کی اللہ وی وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض او سبي تاسلا ذات مان لگوئی پلار اللہ کی او خاص اللہ رضی فات کی رند آسمان نور درم کیا مطلب دا تاوی نداز ما مال دے داد چا پاتی شوئے ندے مالا اللہ وی دستا مال دے او غتان ابن پاتی کی گی خو اللہ لکھ پاتی کی گی سب اللہ رشی ادار سب اللہ تپاتی شی نویل اگو دا اللہ لا رکی دی خلقو دا خدای دا کمیت خلاف ندے کرے اللہ وی وللہ میراث السماوات والارض دا عرص اللہ تپاتی کی گی او دب باڑائی باندی لکلی دا بس اللہ نبی وارث اللہ و نبی دا وارث دیا دا دوارا رسول جیزی عرص دا عرص با اللہ و دا اللہ پیغمبر تا پاتی کی گیا کاثر دا سیخا وللہ میراث السماوات والارض درے بھی طریقی سر ترغیب دے وہی نہ داغ ماں مال دے ادائی کیا تنپا دکھی گیا نہ اللہ وہی رستہ مال دے اللہ لے قرض ور کا آیا تو پورا لسم تو قرض دا مطلب نا کہ اللہ والا محتاج دے نہ قرض بدی اعتبار سرا کہ بندہ قرض ور کئی دے وہی دے بھائی سان منی ادا شیب مال واپس کئی ماں نال لے قرض ور کا من الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دیا کس چور گرو کی اللہ تو ور گرو خیستا فیضائی ذہو لہو پس جوچان با کی اللہ دلا دا مال دو دو ولہو جون کریم از پار ادبیر بہتر ذراش اللہ لے قرض ورکا زب بینک چی جمع کدے ولہ ولٹ بینک وی کسو ولہ وی آئی چی جمع کا آئی چی جمع کا جا بے اوباسی جا بے اوباسی مسلور بھی طریقے سر ترغیب کتمال نہ لگے نتا پہ حقیقت دنیا وان سوچ کرے رہے شرم ایت لو گورا اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اللہ کو شیا کہ یقیناً جوند دنیا لعب لعب ولہو او غفلت لذے وزینۃ او خائف دے وتفاخر بینکم او فخر کوندی او تربلا ومین استاسو کی وتکاثر او دیر والے دے او پبلوانی فی الاموال والاولاد ومالن او پا اولاد کیا بلداد دنیا حقیقت دینو چے مال چا جمک دیر مال بچارے اولاد بچارے ردے او فخر کوندی او پبلواندے یارا غی دردی دوکٹ وی پخی آگئی سلور چتا پوری دے او دا خیستا دے او دا بدرن دے او دی لب نفرو کی وی ادی کی دا غراشی مرگ راشی نارا شایر وی ویقو صوبا غیر لابسی ہی ویلبس صوبا غیر من قطع وی جام پری کی آگ سوکھ چوائے نگن دیا اوائے گن دیا آگ سوکھ کیا بھگوان لنی کٹکڑیا دے رائے ہوئے جب جوڑوں آ سن دکھی بات اس واؤ دے لاؤ دے جوڑ اکڑا نہ جوڑ اکڑا اوا گستا بلا نورار گا اوا گستا بل جوڑ اکڑا اوا گستا بلا ويجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمع مال اخرى آغا سوك جي جمع کرين او جمع كي آغا سوك كمين اخرى فوري دوسو وي سواب وي سمي جوڑي سواب وي جناغا وشوا او فور كي ناغا بلا پاتي شو دا دنیا حقیقت دا دنیا سوچ دے گنگٹ میں جوڑے گا گنگٹ اولا بھی ہم جوڑے یو گٹ رڑائی جوڑا کیا ناغر رڑائی رڑائی یا پسو ادن نش آگا رڑائی گٹ جوڑا کری دا سو نرائی دا دے پکلارو رڑائی بار پاتے شو دک کشانی گنگٹ مرشو دنیا تین دا شانی پاتے شو دنیا بلا پاتے شو جمع دکرا او پاتے شو بلا زان پی دو کرو مزید بل سو کئی وہ خدی لگا کہ ان گٹل ساو مزید کی پیتو کیا حالا واری کرا اللہ لا رکی اللہ و جاس مثالے رے کا مسئلے رے سن پشانت دباران لے کہ تاجب کے چاہی زمیدار لشن کے دیا کفار مانا زمیدار مانا لو رمی سرا رکا کاؤ پارا مانا دو پتولو سرا راضیا پیلے لطن کفرن نجوم ظلامها کفرن نجوم ظلامها پتا چشپا کی جی دیر تیار دو جنا او یاد وریاد دو غمامها ظلامها نا غمامها پتا رشپا جی کے داغی وریئر سوری پٹکڑی ہوا کفر گوما جی پٹکڑی سوری رما محا وریا داغی آ جبل کفارا تاجم کے جی لنگار لشی کے داری تم میں جو یا اوشی بس ہی بت دیا تم میں کون ہو تو آما اوشی دیا دا دل دولا دراشان دنیا مثال دے اے دا سب اللہ دا دنیا ختم کی لکتا ہی گرے استاد مت کی سنگ شی خی دولا ہوا او بیا پائی باندی جلوال راوے اسوال پہ راوے لو شو تریشو رشو نم دا غزم کی مخ اگر سپور پروت دے ہر کال تا تدوشانی دا مثال ستا دستور بروان دی تیری گیا ناللہو اس آخرت کے دے عذاب سخت او بخنق سرب دا اللہ نوری دوان او رضا ممتیع دا اللہ دا انا دے جوان دے دنیا اللہ مطاول غرور مگر سامان دے دو کی دے دے دنیا جوان خو سامان دے دو کی دے او دے وی نا جوان دی دی حیات دنیا بھی باندھ لیا سال اولی دادو غرور جوان دادا خوب کار شرے دادا اولی خوب کار شرے دا شان تنظمی طریقی سر ترغیب دے وہی یار مال میں ساتھ لے دے زکا تو بیمار شی روب رنگور شی یا نتو اشتم آیا تو اللہ وی ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذالک علی اللہ یسیر نرسی گی سیو مصیبت پزمکا کی اون پر نفس مستاس کی مگر دیدا پلوح محفوظ کی مسجد جوڑا زمینا پیدا کبل زمینا لی نفس لارا مندا نفس لا اڑو جوڑ کرنو پیدا کرنو دار سمسکی لکلی دی مندو دا پا مال باندی نوزر کی گیا نولا گو مال دا اللہ لارا کی مال ورکا تاولی دو فرنگی کر طریقی سارا ترغیب ورکیا نو جہاد اس انفاق اس تنظیم تنظیم بسنگ برابر ہے نو بیان تنظیم زورا سورہ بقرہ تنظیم برابر ہے نو تنظیم بدا سے برابر ہی گیا چھ سالا لسی وجن پکار دیا آیا تو گورا یو سلوا ہوا لے سل بران تو الو جو ہے تم تبل المشرق والمغرب جو ہے مسی پارا پاؤ کر رسی دلے دار لے سل بران تو الو جو ہے تم اللہ وئی ندن کی تر گیتا چارا وئی تاسو جو ہے تم مخن اخبل بل مشرق والمغرب سراود مشرق والمغرب تا ولكن البر لیکن خاون منی کئی دے منا وسو چی مانداری پالا پور درست نہیں پورشتو کتاب انبیاء باندیا نو گور دا تیز جوئی گی آمن باللہ یو والیوم الاخر دعا والملائکہ دری والکتاب سلور والنبیین پینز دا پینز صفتنا دا کدی سر تعلق ساتی دوس پینز نور وآت المال علا حبیه دا نور جواری سر تعلق ساتی اور کئی مال سر محبت رضی مال سر زویل قرباق بلوخ بلوانو تا یتیمانانو مسکینانو مسافرو تا والسائلین والسائلین او سوال کون کلا لفارد مضبوطیات جماعت وفر رقاب افادا دولو ستن دو خلقو کی لدیدین اینا نور کول دو مال یو واقام الصلاة او پابندی کئی بمز وآت الزکاة ورکی زکاة دری والمفون بے آہدهم او پورا والے کو ان کی پوادی خلی باندھی راہد ہر کلچ وادو کی گئی وہ سوادرینا او صفت کو مزر سبرنا کو فل باسائی پواہ جنگ کی وزرا فل باسائی بتدلیو دمال کی وزرا بتدلیو بدل کی وحین الباس او کو عہد جنگ کیا ندا لسی وطن شوا تو دا لسی وطن ازان کی پیدا کا ندا یو ملک کی اس بیان جو سلور قوانین ہوا ملک کی بیان جو سلور قوانین ہوا کہ دا سلور قانون دا دیکھ ملک کی جاری شیعہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتل اے مومنان ہوا مقرر کرشی پتا سو باندې بدلہ وصل کو وجلو شو کیا قصاص بدلہ لئی جو ظالمنا نو اول قانون قصاص من الظالم بدلہ وصل دو ظالمنا دویم تقسیم دا مال پا قانونی شرعی باندیا کما ملک کے چھے مال پا صحیح طریقی میں تقسیمی گی آغا ملک دا امن نشی کے دے کتب علیکم یو سلطیا اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین مقرر کرشی لی بتا سو باندیا ار کل کی حاضر شی او تن ستا سو تعلامات دمر کچری فری خی مال الوصیتو مانا کتب الوصیتو مقرر کرشی لی وصیت کولا پل مور اپلا پلو پلوانو کا دل معروف پشرن طریقی باندی حقا علی المتقین مناسب لیا وصیت پر اردار و سارا نو اول قصاص دو ظالمنا دویل تقسیم دو مال پا قانونی شرعی درین دمال خلق دی جفا کشیا دو مندی دلو بیتن دی جاری دی عدتیا او کدے وی جی پا ملک ام للا کچھے ناکر دا جنگ نمی شود یار چی چھے منیس کی بسر مدرد دے جنگ نشو کولے نو بس چھے کا آغاو در کرارا شو یا ایوہ الذین آمنو یوسف دریتیا یا ایوہ الذین آمنو کتبا علیکم سیامو کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ وی اے مومنانو فرض کرشی دا پتا سو باندے روجا یا کسرنگی جو فرض کرشی ہوا پا کسانو ماندی چوروان جستا سونا دیر پارا پتا سو بس شیعہ خلاف ڈالانا یا مانا پرہیزگار کو شیعہ نو مطلب رہا تو ملک خلق اگر دو منڈی او دلو کتن دے دتیا سلورم پا ملک کی دی رشوت نیا کم ملک کی رشوتی ناغا ملک دامن میں شکی دے آغا ملک پا معرض زوال کے دے یو سلطا تیا اللہ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون اي مؤمنان ولا تاكلوا اموالكم او مصر المال نخفل فمنخفل كي بباطل طريق سرا وتدلوا بها الى الحكام او مولای دیلا دیر دہا چمانو تا نتا کرو اللہ غزات دے چی دیر دہا چم اغیر مشابی کر کی سارا او دار شوت کی ولذی ندائی داگا دا کی بوکی سارا مشابی کر چی کوئی لد بار نروان دے کم کوئی سیاغینا اگو باطل شیع ناغا پا رفقل گئے ماندی برابر اولا دی رخرا دیدی او کم کوئی لد بار نوبوش نوشی بس لگ وقت آگا بنڈار کیا تم گیڑ بنڈار کیے اچھی دل سنور دیا بس دے سکئی نہ دے سکئی نہ ور کا والا تا بن تو بنا نشر تا حق لے تا نہیں ہوئی نہیں در گئی نک ناروا اخلی اور ہرا مل ناروا اخلی تو خود چا مال نہ بان لگے لتا کو من اموال الناس تو دا خلق و مال خوری رشوت ور دین دنیا کے خپل حق حاصلے نتا ول زہر ور کلا تا خپل حق واپس کیے تو کو مجبور ہے پن ور کولوان پر ور کولوان لتا کلو دیر پار جو ہو جاسو ہم پ فریقا من اموال الناس یوحسد مالون خلقنا بالعثم پا گناہ سرا وانتم تعلمون او تاسو حقوئی بیا آئے او کس لے بلو لگی شو روپئی والا ورکڑی نکاری کیونکن یو افتا پس بیا لانونا اگر کس حصہ پاتو انا ہے تکو تکو ہے تناوی تاسو وقت بندہ سر کھتا چلی نجل سے بندہ آلن مجالت تو انہی سر کھتا چلی تو سر انہی کھتا کے آنو دے پدی کوئی کی جدا سر کھتا چلی آخو بس دے مجبور ہے دے سو مجبور ہے دفل نفس نہ مجبور ہے او کل کل دے وی نفل فضل ترخواہ لگا رکھو کار کیجی مرا نور کار پسی کی گی دا دیر رکھو فضل باندی آدھائی پائی کار کیجی تو خدای کی کم قہر دے نرائی رکھو فضل ہوئی کی کم دا خدای قہر دے خالص آرام دن آگی لرکھو فضل ہوئی وانتم تعلمون او تاس غفوئی گئی نتاولی دا کہ دم ملک اصلاح آغا بسنگا کی گیا انو در شانی تنظیم لے نا بسنگ برابری گیا نظر اگر سور بقر شروع دا ماتل سحکام آغا ذکر کیا لتدبیر المنزل دپارا اتل سحکام صرف نشاندی ہی کما اگر آیاتنا اول حکم انفاق آیت گورا دو سو تین لسم ویس ارون کما بائن بے کون مال بل گے دویم حکم قتال دو سو اشپارسم کتبا علیکم القتال وہو کرہ لکم ندرم حکم حکم قتال فی اظہر الحرم دو سو ولسم کی یس ارون کا نل عن شعر الحرام قتال مبيه سنورم حكم منع شعبود جوارينا دو سوى لسم يتكي يسألونك عن الخمر والميسر شفاق انهم حكم اصلاح اليتامى دو سوى شلم يت ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير شفاق غلط ہے برشتن کے جو سو یہ اجتماع کی ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن ولا متم مؤمنۃ خیر من مشرکت ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا غلط ہے برشتن کے وہ مسئلہ حیض مطلب دا مدد حیض دا نائل کی بزان ساتی دا حرامنا جو سو تو اجتماع کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ أَتُمْ مَقْصَدُ دُوَتِي مطلب دا زناور بن جوڑی گیا اللہ نبا نیک اولاد سوال کے نیک نیت بمان لمخی کے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ دو سو جن اجتماع تو نہ ہم تعظیم دا اللہ دا اللہ احترام بساتی بے ذا قسم نہ بن کے دو سو سلی اجتماع وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ لَسَمْ مَسَلَدْ إِلَىٰ دو سو اشپک اجتماع لِلَّذِينَ يُغْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُوا أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ نُلَسُمْ مَسَلَدْ إِلَىٰ يَوْلَسُمْ مَسَلَدْ طَلَاقُ آیت دو سو اشتم کی وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دو لسم بورا مسئلہ رضا دو لسم مسئلہ رضا آیت بورا دو سوا دریدرشم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ديار لسم عدد متوفى عنها زوجها دو سوى سلور درشم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا سوار لسم مسألة خطبية دیرشم کی ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء فلسم طلاق غیر مدخول بها دیرشم کی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا داشا نشپالتم مسلد مزا مسلد مزا مسلد فاغد مزا دوسا و دوسا مسلویر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى واللسم مسلد وسیت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أتلسم متعة عام مطلقون وسى ويوصل به وللمطلقات متاع بالمعروف مطلب دا أول ما لقول دمكور مشر شمال لقيا دمكور كشر کشران اگر ناراض او پور منگان کندو رکھے کدے بار سیا بس بنی عمر پسی بار اور کندو رکھے جوار عمر پسی بار دیا مداولی کدے انفاق نہیں چلتا درشانی کے تال کچہ پور مشر اگر جنجو نہیں بس ہر چاہ چور کرو سر چت کیوں خیر دس چل ہر چاہ چور کرو سم چت کن خیر میں سن کیجیے اودریم قتال حکم قتال یہ اظہر الحرم جنگ کے او جمع تجرا بتی جنی ضائع بھی ضائع بتی جنی دانا کی جنگ تم مسلمان و جمع نہ دا قوت بل دا استعمال کا دا قوت بل دا استعمال کا مسلورم زان بد شراب ہو جواری نہ ساتھی کا چمکور کی شراب ہو جواری داغ پور ہایا پر پاسمن داغی ہایا اگر ختم کا سکھ کی شراب کی اگر گیا تپوس کر بل بے تپوس گئی اور چپل پر تو بل بے تپوس گئی تب گرمی پر تو نہیں داغ آگا چولے ہو داغا راگا چولے دادا شانی جوار کر کل رہے گا پکڑ ہم جواری کے بجر ہوں جواری کے دار والا کسا جملہ ریا لو تجو آبار کا مدا سی لا جوار کر دے گا تم اسلاد یتیمان ہوا نسپا کم غلط ہے برشتہ نے کے نو ہم مسئلہ رہے نہ تم مقصد ہوتی نہ ہم تعظیم ڈالا لسم مسئلہ لیلا یو لسم مسئلہ طلاق دو لسم مسئلہ رضا دیار لسم عزت متوفا عنہ زوجہا سوار لسم مسئلہ نکاح پیغام دے نکاح نتین لسم طلاق غیر مدخول بہا در شانی اسپارکم مسئلہ واللسم مسئلہ وصیت نتلسم متا دام متولقوا متاولی دو پدی سرا دا تنبیم دے دی سرا استعمل او ارکان او منظم کی گیا نو اتم اگر آداب دیا اتم سشد آداب مطلب دا کہ آداب بھی ملک برقرار پات کی دیشی او کا آداب جی نو ملک اگست لے او ملک ترقی یافتہ اب اختبار دیا کا آداب دوپاروں کو رسر دی سورہ حجرات او برا سو قیدی بیان اپلب دیا لگینا منسارا او یہ ترتیب اور کرشے سورہ محمد کی بیان دے جہاد نفت حجی بشارت بفت حوان لیا حجرات کی آداب فتح ذکر کیا یو کم پر موسم سورت دے حوالہ قاعدہ دا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے مومنانو نمخ کی گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نا اللہ و اللہ کے پیغمبر نے بن مخ کی گئی بس جس اللہ و اللہ پیغمبر وہی اگی پسی بروان یا او دوین دوین قائدہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے مومنان ہوا نپور تک وہی آواز نہ خپل پاس دا آواز دا پیغمبر مگر دا خپل شہرت مکوئی خپل غد اگر موچتا وئی فغد دا پیغمبر واندی کابلیان ہوئی پلاری بمار میں بس بیدا غدی دو تو بیا تیش مہین اور اس کو بیا نلگا گید لینو غد مانا خبری کولا خبری کول نخفل خبرہ خبرہ دا پیغمبر باندی مکورتا کوئی در شانی درین بیان آیت شپدن کی یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا اے مومنان دیو کی اعتبار آگئے اس خبر اگرا ملتون اکیا ایسی دی اعتبار پا خبر باندی عمل مکوئی سلور مقیدہ وَإِن نَهَمَ يَتْكِ وَإِن تُعَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا تُدْوَ دَلِدَ مُؤْمِنَانُنَا فَلْمِنْ فِي جَگَرَتَي فَالصُّلْحَ وَقَيْبَ مِنْ دَدَيْكِيَا ودا آداب دو مطلب دا فتح شوئے دا نفت فتح نرستو فدی قائد و عملو کئی نفت حب نور مضبوط شی او کفت حشوئے دا فدی قائد و عمل مشتوئے نفت حب بیا کشکس بدل شی داشان یولا سمیت انزم قائد یا ایوہ الذین آمنو لا یسخر قوم من قومین اے مومنانو ندی خاندی او قوم دبل قوم پوریا ندی خدی خاندی دفضو پوریا یولا سمیت کی داشانی شپگم قائد دولا سمیت کی یا ایوہ الذین آمنو اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثمون اے مومنانو زان بچ گئی دڑے عمل کرونا پا گمان باندی یقیناً بعض گمان گنارا ولا تجسسو اجاسوسی مکوئی ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت جنکی بعض استاسو دا بعضی مراش پاگا ما قیدہ دا وما قیدہ اللہ و یا ایوہ الناسو انا خلقناکم من ذکر و انسا اے خلقو منگ پیدا کری ایتاسو طول دیو نارینا و زنانانا و جعلناکم شعوبا و قوائلا او گردوری ای منگ تاسو لولی قبیلی وری وری قبیلی لتعارفو دپار دیج پی جنگلو کیتاسو یو تربلا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً دیر رضمن ستاسو پنیز دا اللہ واندی دیر کردگار ستاسو دیر مطلب دا جو ذات پات داری خبری دی نیا نتاولی دا دا وقائدی دیا دا آداد جو چدا پہ امل کی اپا قوم کی وی ناغی با پا روب ترقی نیا او چاکی جدا نی ناغی با روب تنزلیا او فخکت واندی رازی نونن بیانوش دسو خبرو بیانوش دسو خبرو آو خبری جداری بیان مخی دا سلورو تنزو یا دشپگو شو نو اتو خبری لیا توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ جہاد انفاق تنظیم آداب نف توحید باندھے اعتراض نہ راغی جواب رسالت باندھے اعتراض نہ اودا شانیہ قیامت او بیا جہاد انفاق او تنظیم او آداب واخر دعوانا